Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Каменецкая вежа. Вітаю шаноўных слухачоў. Неяк адна з выкладніцаў сур'ёзнай навучальнай установы ў час лекцыі загнула, што назва Каменецкай вежы пайшла ад Белавежскай пушчы. Анекдатычная недарэчнасць вынікла, відаць, з таго, што аднайменная пушча ў свеце, ды і ў самой Беларусі, куды больш ведомая, чым уласна сама Белая вежа. Таму варта адмыслова выбрацца ў Камянец, каб на свае вочы пабачыць мясцовы ўнікальны помнік архітэктуры. Асабіста мне падобную ацалелую вежу ў іншых мясцовасцях Еўропы знаходзіць не даводзілася, хоць 700-800 гадоў таму іх было досыць шмат. Гэтае збудаванне мае рэдкае і рамантычнае найменне данжон. Так у сярэднявечным замку называлі галоўную вартавую вежу, у якой часам размяшчаліся і жылыя пакоі ўладанніка. Сам Камянец, паводле іпацеўскага летапісу, быў заснаваны валынскім князем Уладзімірам Васількавічам у 1276 годзе. Тады ж на левым беразе рэчкі Лясная і быў закладзены камянецкі стоўб, які мусіў умацаваць паўночныя межы берасцейскай зямлі. Пабудова ў месцы, дзе вяліся магутныя зубры і іншыя дзікія звяры, карэнным чынам змяніла наваколле. Старажытны летапіс захоўвае імя Дойліда. Вежу і ўсё абарончае паселішча будаваў тагачасны майстар Алекса. Вежа складзена спосабам так званай венскай муроўкі, чаргаванне ў цаглінах двух лажкоў і аднаго тычка, якая прыйшла на нашы землі з далёкай Лямбардыі. Як выявілі даследзены археолагаў, вежа была абкружана кальцавым валам і выразна ўзвышалася над драўлянымі ўмацаваннямі. Валы былі з трох бакоў, чацвёртага ж натуральнай абаронай служыла паўнаводная тады рака. Да нашых дзён засталася толькі сама вежа, якая складаецца з 5 ярусаў і сягае ўверх на 30 метраў. Таўшэзныя сцены даюць яскравае ўяўленне, што для сярэднявечных ваяроў яна была непрыступнай цвердзю. Прынамсі, ў гістарычных крыніцах няма звестак пра тое, што Камянецкая вежа была калі-небудзь заваяваная штурмам. За яе сценамі можна было перасядзець працяглы час. Тым больш, што ў самой вежы, верагодна, была студня, наўкола і зараз багата крыніцаў. З цягам стагоддзяў Камянецкая вежа страціла сваю функцыянальнасць і да 19 стагоддзя прыйшла ў заняпад. Мясцовыя насельнікі спрабавалі нават расцягнуць яе на цэглу. Сітуацыю ўратаваў мясцовы святар Леў Паеўскі, які звярнуўся да ўладаў з прашэннем пра адбудову помніка. Урэшце, ў 1903-1905 годах была праведзена рэстаўрацыя, а ў савецкі час на вежы нейкі час вісеў лозунг «Слава КПСС», які пазней кануў нябыт. У 1957 годзе савецкае начальства прыдумала пафарбаваць вежу ў белы колер. І толькі ў наш суверэнны час помніку была вернутая аўтэнтычнасць, для чаго давялося задзейнічаць нават альпіністаў. Назва Камянецкай вежы сваім коранем супадае з назвай ўсёй дзяржавы, таму яна даўно стала ўстойлівым, адметным сімвалам нашай краіны. Парадаксальна, аднак, што ўласна белай яна ніколі не была, насуперак распаўсюджанаму меркаванню, паводле якога ў сярэднявеччы вежу бялілі. Насамрэч бяліліся толькі нішы верхняга ярусу. Паэты прысвяцілі знакамітаму помніку архітэктуры нямала твораў, а Алег Лойка ў аднайменнай паэме нават атаясамліваў гісторыю вежы з лёсам усёй нацыі. Камянецкая вежа стала ўстойлівым брэндам Берасцейшчыны. Ёсць адпаведны абласны фэст, выпускаецца белавежскае піва. Сёння ў Камянецкай вежы размешчана музейная экспазіцыя. Летам 2011 году тут прайшло рэгіянальнае свята сярэднявечнай культуры і традыцый. Некалі людзі стваралі помнікі. Цяпер гэтыя помнікі адраджаюць гісторыю. На гэтым з вамі развітваюся. Чарговую перадачу з цыклу «Беларускае золата» падрыхтаваў для вас Уладзімір Хельманович. Да новых сустрэч у этэры. Уладзімір Хельманович. «Беларускае золата».